Соловійчик маленький, не сядай же на окні, не сядай же на окні, не сядай же на окні, не задавай жалю мені, не задавай жалю мені, не задавай жалю мені. Відбилася од роду, як білка камінь у воду. Камінь води поліжи, камінь води поліжи, мені без роду трудно жить. Ой, найму я під воду, ой, найму я під воду, той поїду до роду. Три губерні перейшла, три губерні перейшла, своєї матьонки не знайшла. Знайшла в полю озерце, знайшла в полю озерце, край озерця камінець, край озерця камінець, на каменю волосок, на каменю волосок, на каменю волосок, мої матьонки волосок. Моя матюнко мила, моя матюнко мила, промословце до мене. Не промовлю ні словця, не промовлю ні словця, сира земля налягла, сира земля налягла, сира земля налягла, мені помогла.